Vidíš tam dolů? Ano, já vím, už jsem tu byl. Když se bojíš, víš, proč máme místa zase takhle vysoko? Protože jsou nejlepší.